Bikam. Fiyatı nedir? Kaç para? Onlar bilet almak için giriş ücretinin ödendiği masaya giderler. Bilet satan görevli kadındır. Esselamu aleykum. Ve aleykum selam. Etezkara bikam min fadlik. Elbaliğun bi 6 dirham. والأطفال بثلاثة دراهم. 3 تذاكر ب6 دراهم من فضلك. 18 درهم من فضلك. شكرا. تفضلوا التذاكر. شكرا.